مستفیدین اغا یقین والدی دا اللذین لا علمون نسوک مراشو جاہل مشرکان انتہائی کمکل بے وکوف مشرکان لا علمون مثل قولہم دا خلق و ضرور مشرکان ویلو کن فلیاتنا بے آیتن کما ارسل الاولون لولا انزل علینا الملائکت و نرا ربنا ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأو اللباب کی ہوئی چی دا نبی علیہ السلام معجزات کو نور دیرو ون و تراغل دا نبی تا جات لدعوته الاشجار ساجدتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام لخوال و نرال دو ٹکڑے شرمخ و سر خبری کڑی دی امخ کی منگو ویل لگی دا گت مبارکو نے ابرا ہوتی دی لگ خوراک دیر شوی دی دا سے دیر معجزات تی اور قرآن غٹا معجزہ را دا والا کافی نه چې یقین والے له خدام ډیر دي مونږ ویلا شبهات دل ذکر کی چې دا غلط شبهات دی پیغمبر پیغمبري دي ومني نو مقصد اثبات در رسالت تن اوس بوي ان ارسلناک بالحق دا حق نه مطلب اسلام او شرائع ان ارسلناک یقینا لګل مونږ ته اعاده دعوی شو تر رسول بالحق په دین حق سرا فرشتنی مدب سرا بشیرن و نذیرا دا سے حال کے چے زیر ور کو ان کے ير ور کو ان کے دار دو فرجی دی ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم او تپوز منکڑی او تپوز بانیشی کولستانا عن اصحاب الجحیم دا دو ذخیان و مبارک دا تپوز بستان نکی گی چر جہنم ترا خلق کول لاڑ لک بعد خلق کوئی تانی جے کہ او کافر مر شستانا و تپوز کی چے تو تن وے رسی دل دان کی دا با الائی کی چے سڑی سونا وستے او دا خپل وست اگر نہ دے استعمال کرے میر وسو پخپل وس بانے پڑھ لے ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم یو قرآت کے لا تسألوا مشتا لذا نافع دا یعقوب قرآت کے خو مشہور قرآت دارے ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم تپوز بنشی کے دے استانا دا دوزخ یانو پا بارکے ستاکار تبلیغ دے انما علیک البلاغ وعلینا الحساب دے دے کہ حافظ ابن کثیر یو مسئلہ لکلے دا بعض خلق داوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له والدین بیا ژوندۍ کړی دي او هغه اسلام راوړی دی ناغوی ول حدیث المروی فی حیات ابویه علیہ السلام لیس فی شیء من الکتب السته چې کم حدیث ذکر کیږي چې مور خپلار ول ژوندۍ کړی دي په سایه سته کې نشته مته څوک وی چیرې په نورو کې بخی وینور کې هم نشته کچه تر هغه دی سند ضعیف دی بس صحیح سند سر ادا نہ ثابت ہو جہیم چکل اور زیاد سخ بلی گی او لمبے اوچت شی اور تو یہ زیاد شہ تو رکی گی ہم زرستر کے تو چکل سگوری زیادہ سے پڑکی گی اور زلی گی دے تو پاربے کے جہم وی رکی گی جہیم چے شغلے اڈے رہ جاتی ولن تردا ان کل یہود ولن نصارا حتا تتبع ملتہم ہرگز با خوشحال نشیستانا دا یہودیان و ندا عیسائیان نشی خوشحال دیستانا دا یہودیان و نعیسائیان حتی تتبع ملتهم تردے پورے چھتا روان شید دی پا پورا دینا تتبع کتاب داری و نکتا ملتهم دا دین دا دی ملت ستا ہوئی ملت پا اصل کے طریقے تبی رکی گی تفسیر قرطبی ہوئی الملت اسم لما شرعہ اللہ لعباده فی کتبی وعلى السنت رسله د ملت تعریف دارے چې الله د بندگانو د پاره په کتابونو کې کم احکامات را لګړي دي او رسولانو بیان کړی دي هغه ته ملت ویل کیږي د معنا سره ملت او شریعت یو شری کته وته شریعت وې ا کته وته ملت وې د دواړو مفاد یو دي بیا علامه الوسی دې ذکر کړی دي وقد يطلق الدين على الفروع تجوزا کل کل دا دین اطلاق و فرعی مسئلہ بانیم کی گی دا مجازن ستا دین سرے کتا حنفی مسئلہ کوئے نا مجازن ٹک دے حقیقتاً ٹک نہ رے ہر مذہب چھ دے دا دین دے نا گویا پا دے اعتبار سر مجازن دینم مذہب دے پا دے کے دا آل کتاب و تشدد ذکر کی اووی چھ دی گوارے پا کوپر بانے ڈیر کلک دی اگی پا دے کوشش کی رچستان پورا یہودی جوڑ کی سو پو رچستان پورا یہودی نہ دے جوڑ شوے نہ نرم پالیسی کو اثر اختیار ہے فدیستان نہ خوشحالی گی دائی گون تک کوٹ پینٹ دائی گون تک خبر کول اگی بھی دہشت گردی ختم ہوتا ہوئے ہم ختم ہوئے پدیس نکیگی حتی تتبع ان مقدر دے حتی ان دا دے آیتنا صفا دا معلوم شولا چرا کفر چرے دا یو ملت تے زکا چھ ملت مفرد ذکر کو الکفر ملت واحدا دا یو ملت تے دے مت دا مسئلہ معلوم شوا کہا خوا دے خوا خبر بانے تا بوش خوشحالے ناغذن انو خوشحالی گی بیا تلے دے بوشلا پا دورا دے سڑے بابا کر ورغلے دے نکاغذ سرطا دیر زیاد مشترک پریس کانفرنسو نا اکڑلو ورطا دے اوے لو چکا خیری پا شریک و مسلمانان تباکو نا بیا دنم نو خوشحالی گی غیب ہوئی چی پا دے کس چل لے تا دیر بادت جوڑش بنا دے تا با یورز ہوئی چو ساماغ دے کے دے عملہ کوما مولا عمر پا کوئٹا کے ناس تے بیا بادتا خبر جوڑی و دے وسر ملاوی گیوں پا دے وجہ چی وطووی چی زمال گرم نبا رازی دے دے دلتا پاکستان تا نو گویا قرآن ہوئے کنے چی نو خوشحالی گی نو بس دا قرآن خبر ٹک دنو ہاں تم لا تحبونہم ولا یحبونکم قرآن ہوئے چی ستاس فر امینہ نساتی نو نساتی قل انہا ہدا اللہ والہدا ورطووی آدھا اللہ ہدایتوں دکہ ہدایت تے یعنی دین اسلام دکہ دین دے اصل دین اگر دین اسلام دے دائن آخوا تش خواہشات تی ولین اتباعت آواہم وکتا تابداری دید خواہشات اکڑلا خواہشات پس بنزی بعد اللذی جاک من العلم دین رستو چتا تا قرآن و سنت راغل دے دا العلم نمراد جامع البیان القرآن و سنت چا سر قرآن و سنتی و بیا خواہش پس رچاروانی گی مالک من اللہ من ولی و لا نصیر نبی استار پارا من اللہ دا اللہ را عذاب نار بچ کے دوست صورت و نبس اوک دوستی ولا نصیر او نبس اوک مددگار وی من العلم تفسیر قرطبی کے دے دے کر امام احمد فتوی نقل کرے دا چھ کم کسوی چھ قرآن مخلوق دے اگا کافر دے سوک چوی قرآن مخلوق دے ناگا کافر دے دا امام احمد نے تپوسو کو چھ دے دا پار دلیل سرے ناگا ورطوی آیاتم من کتاب اللہ تعالی امامان کو بے دلیل خبری نکی امام سر دا اللہ دا کتاب نڈیر آیاتو ندی یو آیت دارے چھ جاکا من العلم قرآن دا اللہ علم دے چھ سوکوی دا اللہ علم مخلوق دے ناگا کافر دے فمن زعم انہو مخلوقن کسوکوی چھ قرآن مخلوق دے ندیم کافر دے یو خدا مسئلہ دا دوے مسئلہ تے دے کہ صاحب دلو باب رو باسلے دا لا يجوز الوعید الا بعد نسب الادلتی دا مسئلہ تے معلوم شولا چھ سزا با علاقی ورکے چھ دلائل ذکر کے اولے مڑکا اولے پڑکا بے مڑکا ذکر کا اولے تا مڑکے نا غبوی چھ زبے پوکڑوں میں زب دین طرف تراغلے ہوں لا يجوز الوعید تے مڑکولے نشی سزا نشی ورکولے الا بعد نسب الادلہ سو پوری چھ تا دلائل ورکے نشی قائم کری بلا درم مسئلہ تے صاحب دلو باب رو باسی و یبطل القول بالتقلید چی سوکوی چی تقلید ٹک دے نو دا خبر باطل دا ولی یو طرف تا الہو دا قرآن سنت تے بل طرف تا اس نشتا نو دا واقعی خبر دا چی دا اتباع الہوا دا اتباع الہوا باطلی نو چی دا سوکی دا چی تقلید دا نو دا خو ٹک نرے دا ام نرے چی ار قسم دا تقلید ٹک دے بعد قسمون دا تقلید اگا باطلوں مشتا کنا نو پائے کہ دا دی چی یو طرف تا قرآن و سنت شتا او بل طرف تا اس حدیث نشتا آیا سڑے دا چا پا خبر پس روانی چی بس غوی دی چی داشتا نو دا باطل تقلید دے جامد تقلید دے دا آیت نوی دا معلوم شوا چی دا سی تقلید بنکے اللذین آتیناهم الکتابا آکسانو چی مونگ دیل کتاب بر کردے یتلونو حق تلاوتی لولی دیل را پا حق تلاوت سرام اولائک یؤمنون به دا کسان یقین لری پر حق او دا الحق د بهی ضمیر مرجع تفسیر عزیزی کے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ دا مرجع اگر دو لیدا او تنویر المقباس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن دی یقین لری پر قرآن دی یقین لری پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن تخو اگر کم علماء رضی چو ناغی راغ للو عبداللہ ابن سلام تو گورا ایمان روڑو شعبہ بن عمر تو گورا ایمان روڑو دا سے نورم سے کسان دی چاہی ایمان روڑو دا قرآن تلاوت طرف تا ترغیب و دا قرآن اہمیت و شان ذکر کیو یتلونہو یہو انہ دا قرآن خبر دا ذکر دا تورات پا بارکی دا انجیل پا بارکی ما اول کی ویلو چھ دا غیر تلاوت صحیح نہ دے تلاوت خفل مانا سرا الاتباع فعلا دا بلچا پسی روانے دل پکار کی یو یو کار کی کشانت کار کے وال خمر اذا تلاها چې ورپسې اولګي روان شي ورپسې حق تلاوت ستوي تدبر بکې سوچ بکې د تلاوت په وخت کې عاجزي خان دی بنا او په تلاوت وخت نه کوي خضوع عاجزي به په محکم باندې به ایمان راوړي متشابه باندې به هم ایمان راوړي او تحریب به پکې نه کوي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حق تلاوت دیتا ہوئی چھے کل قرآن وئے دا رحمت آیاتون را لرالو دا اللہ نا غوارا چھے مالے راکا دا عذاب آیاتون را لمخل رالو فنائی غوارا چھے دا عذاب نخو میں بچ کی. تفسیر قرطبی کے معنی کرے دا یتلونہو حق تلاوتی یتبعونہو حق اتباعی شدید آئے حق تابداری کی. دا ابو موسیٰ شعری قول نقل کرے دے من یتبع القرآن یا بی تو بھی علا ریاض الجنت سوک چرا قرآن تابداری کی نو دے برا قرآن پا وجہ سر دا جنت پا باغی چو کی سری گیا غیل ابو ورزی. ومن یکفر بھی او چاچی کفر کو پدے قرآن پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فولائے قوم الخاسرون دا کسانم دی پورا تاوانیان دی. دا ترغیب پا باب دا رسالت کی دوبارہ بنی اسرائیل تایت مکہ ترشوی دے اے اولاد رے یعقوب علیہ السلام یاد کے دماغ نعمتنا چکڑی میں پتاسو وانی فضلتکم علی العالمین ما غرکڑی وے تاسو پا دمانی دا مخلوقات تخفیف اخروی واتقو یومن او یری گئی لعذاب دا داسی ورزنا لا تجزی نفسنا نفس شیئا چی فیدہ بنیشی ورکولی سی ونفس بالنفس تیس ولا اقبل من عدل نبشی قبل دی دا دغی نفسنا عدل سپیسیم ولا تنفوا شفاعت او نبا فیدہ ورکولی شی سپارشو ولا هم ینصرون انا با دی مدد اکڑی شی. دباب اختتام کے تکمیلہ و سرم ختم شوا وَاِجِبْتَلَا اِبْرَاهِيمَا رَبُّو بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا دام تمہید دی رپار دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدے کے درے باسو ندی پا دو طریقوں سرا. اول باس فضیلت دا بانی دا کعبے چاچ کعبہ جوڑا کرے دا ابراہیم علیہ السلام دا غب پا فضیلت او پا غروالی وانے خبر شا. ویم فضائل کعبہ دا کعبے ام فضیلت تے دا بانی ام فضیلت تے خود کعبے ام فضیلت تے. اور درم خبرہ اگر دعا گانے چپلا روزوی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دا اللہ رب العزت نے غختلی دی دا غی ذکر بکی. درم طریقہ دار چھے مخ کیوں منگا بیلو چھے درے طریقی ری پکے. اول دا بیت اللہ بنیت للتوحید فلما تشرکون فیہ توحید لے بیت اللہ جو اکڑے دے تاسو پکے ولی شرکا وے زکر چھے قرآن کے بوس راشی ورتویلو طہرہ بیتی للطائفینہ والعاکفین والرکع السجود. دویم دا خو اغا پیغمبر دے چھ دا در پار دعاگان ابراہیم غختی دی نتاسو دا دے پیغمبر خلاف علی کوئے ربنا وابعث فیم رسولا. او دریم دا توحید مسئلہ دا خو اتفاقی مسئلہ دا پا دے خو زڑو انبیاؤں دیر وسیعتو نکڑی دی ام کنتم شہدائیت حضر یعقوب الموت تاسو سنگ بنی اسرائیل یہ چھلے اسرائیل نمانے تاسنگ دا اولاد دا یعقوب علیہ السلام سره تعلق ساتے چھے یعقوب علیہ السلام نہ مانے تاسو سنگر پلان کی شیخ اس شاگردان جے خپل شیخ نہ مانے. دا درے خبرے با پدوو دو طریقو سره دے دے شروع کی. و اذ تلا ابراہیم ربہ بکلماتن او کلہ چ ازمیخ تو کو پ ابراہیم علیہ السلام باندې دا رب بکلماتن پ یوسو خبر سره امتحان ش نتیجہ و تلا رزلٹ آؤٹ کی گی فاطمہن دا خبری پورا پورا پدے روڑی گویا پاس شو اور 100% کامیاب شو امتحان ورکو او اللہ پاک دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پاس کو. دا دل ذکر کی چی زان تا ہوائے چی منگر ابراہیم پا مسلک و طریقہ بانے روان یو نو داغت طریقہ ہو پی جانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دے اکی دے خاون دو دادا کارونے کردی ابراہیم صغر منتحہ الجمود کنا غیر منصرف دے تدیخ پلا مانا را ابن رحیمن دا ابن عطیوی دی ابن رحیمن لفظ دا سریانے دے و لیکن عربیت چرارے نمانے دا جوڑی گی. دا بخاری پا صحیح روایت کے رازی باب تعبیر رویا بعد صلاة صبح دلان دے روایت راوڑے دے چھے دا ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا دا معشومانو مومنان چکم معشومان مردی داغی نگران و منیٹر با سارا رضی اللہ تعالیٰ نہائی دا قیامت پورا دا ابراہیم علیہ السلام دا دس اولیات تھی. اولیات مانا دا چھ اول کارون چا پا دنیا کی کڑی دی نا ابراہیم علیہ السلام کم کارون اول کڑی دی اولو مندوا فزیف میل مستیا اول رائے جکڑے ابراہیم علیہ السلام دا میلما بے ڈیر زیاد پخو دا میلمنو بے ڈیر خیال ساتو. اس لگ وقت کم دے کنی دے امام احمد رحمت اللہ علیہ خپل یو کتاب دے تاغینا بے دو واقعی من ذکر کرے وے. ابراہیم علیہ السلام دویم اول اغا کستے چی دا نکونے کٹ کردی دی امونگ تے ہم داو کم را کردے دی چی نکونے کٹ ساتے یعنی لویوے ما غٹوے ما یو خو دا سر کوڑا کول دی حنفی مسلک کے مباح دی کہ سر سو کوڑا کی کنا ناجائز ندی مباح دی. دا منہج رجسٹرڈ مفتی فتاوی خالص کے لیے امام احمد قول نقل کر دے حلق الرأس مکروہ ہونا نداخو مکروہ دی اگی خو بین کوڑا کی لیکن مکروہ کار بکی ابن قدامہ لکلی دی پا ال مغنی کے خو نکونا کٹ قول داشتا کمی جی نہ کہے چھے دا پیشن پتور باندے دا نکونا غٹ غٹ ساتی احکام القرآن دا جساس اغوی چھے دا غلط کی. یو ذل یو سڑی دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مصافحہ اکڑلا چوتے ہو قتل نہ غٹ غٹ نکونے ہو نا غور طویل ہو چھے پیغمبر سر ازم موجود ہو مدد شانتے یو سڑے راغل ہو غٹ غٹ نکونے ہو نو پیغمبر فرمائل یجی احدکم یسالو عن خبر السماء دلته وطن راغله جما توی د وحی خبر راته بیان کا واسفاره کانها ازفار الطير او داس نکونه دی تبوی چې د مارغان نکونه دی او پدې کې دا ګندګی جمع کړي دا ځکه د اخیری پدې کې را جمع کیږي ناس عقلنم ټیک نرا او نقلنم ټیک نرا نو خصوصا د بعد پیشنه بل جنکه اگی دا نکونا غٹ غٹ دا پیشن دا پارا چی ساتی دا ناجائز. اول نک چی کٹ کڑے دے دا ابراہیم علیہ السلام بریتو چی دے وار کڑی دی ابراہیم علیہ السلام اول چی دا ابراہیم علیہ السلام پا گیر کس پین ویختخ کارشو تا پوسے ہو کما آزا دا سشے دے جواب وطا ملو شو چی دا خو ویقار دے ستا عزت تے سپین ویختو دا عزت تے اسی ام زنا ویختو دا عزت تے خلق چے دے چا عزت کی کنا دے اور فرواج کی راسی دی دے زنی لواللہ شر دا تو فیر کندہ خبرہ نو چے راگر اثر نے گیرے نشتا اچو پلے گن دے رہ را کم گیرے دا دا ملکان گیرو نا دی نا خو زان لے دا پیغمبر سنت پا شرمون شرمولی دی چوی چے دا پیغمبر سنت و نا اک سنت شرمولی دی خو پا شرمون شرمولی دی سنگ گواڑیا کا چلے وسر کڑے دے. ابراہیم علیہ السلام و سلام ویل چی دا سپین ویختا پا که دا سدی نوی دا ویقار نسوی یا رب بزیدنی ویقار مال عزت نور سوا کی او دے انی تا گوری چی سپین ویختی نو لرکی ہے چی ویقار ورزو ما دا میں ندے پکارا. اول من خطب علی المنابر اول خطبہ پا منبر بان ابراہیم علیہ السلام پیش کڑے دا استنجا پا بوسر ابراہیم علیہ السلام اول کڑے دا پرتوگ ابراہیم علیہ السلام اغوستے دے زمونگا پیغمبر اغوستے دے خو اغوستے ندے اغوستے دے خو اغوستے ندے اور ابراہیم علیہ السلام اغوستے ہم دے تا خود ابراہیم علیہ السلام سا اولیات اغدی چی حافظ ابن کثیر ذکر کری دی تفسیر قرطبی کے خو اول داوی چی دا سلور دامونو اسماعیل و اسحاق و مدین و مدائن ابیا غ نورم سے خبر ذکر کی. اول من سرد سرید اول ڈوڑے ماتا کڑے ابراہیم علیہ السلام وا اول مسواق ابراہیم علیہ السلام و سلام کڑے دے. بیا تفسیر قرطبی کی دی چھ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بد گری سیوا ویخت چھ دا موٹی نے سیوا ہو حج عمرے لبتن داوے کم اول او بیا دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص روایت نقل کڑے دے چھ نبی علیہ السلام ام دا سے کول ورسرا چھ ویختر سر کل پرے دے ندا سنت عمل لے چلار بو باسی اور نیغ بو باسی ول فرق فی الشعر سنت نہ او ویختو کے لار واسل سنت تھی کم خز چل سر نہ لار نہ اباسی یا لار اباسی کا گو باسی دا دوارا خلاف دا سنت نہ چلی گی. عمر ابن عبدالعزیز بارہ کے دے دے کہ علماء لکھی چکل دا جمعی منز بوشو جامع مسجد پا دروازہ بے چوکی داران مقرر کرو سڑو چې ومنځو کو داغیر سرونو تالاشی بیا غستلا کچا و پکې لار په منځ کې نو باسلا ورته به وی چې دا تخنه کوي. گویا دا خود ابراہیم علیہ السلام اولیات شدہ دے نورم دیر دے خود دلتا دا باس دے چے امتحانات دسو نچاوی دی دم دغے امتحاناتو دا اسے چے ذکر روشنو چے بریت سم کا نکون لرکا دترخ ویختلر کا زیرناف ویختلر کا خود دیتا امتحانات نشوے لکے دے زکا امتحان چی ناغا پیو سخت خبر کی اسے اتن دوے اشوگر ام نرے او الویم خوخی او گیم دے چرا دا دستا امتحان اخلم چی دا الواو خرو دا سا امتحان دے دا خوات ہے پوری اوزی سپا بے کی گران کار چی پاگے کے امتحان دے اگر گران کارو نا کم دی چاوی دی دی صورت برات کے چی کم صفات تی التائبون العابدون الحامدون السائحون صورت احزاب کی چی دی لس ان المسلمین والمسلمات صورت مومنون کی چی دی قلب لح المومنون دا چی طول را جمع کے نو دا سیزونو امتحان ابراہیم علیہ السلام پا دے کے ور کر دے چاویری دی آگا چواکی را دی نور اس پمی اس توری اولی دلو نو پا دغی سیزونو کے امتحان دے بیا پا دے کم اختلاف دے چا پا دے کم مخ کی کم دی سیزونا او رستو کم دی اللہ مالوسی ہوئی چے بعد پکے دا نبوت نرستو دی مثلا بچے قربانے تا پیش کول ہجرت کول ور تا ور دے دل او بعد پکے اگری چے اگد نبوت نہ مخ کے مخ کی دی زمون استادان دا سے ہوئی چے امتحانات پدی سیزون کی دی چے دا قوم سرے مناظرہ کڑے دا وحاجہ قوم و قوم سرم کڑے دا بادشاہ سرے باس کڑے دے الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی زکہ چی ازمائش پائے کار کی چی انتہائی تکلیف پائے کی ابتلا پکی بادشاہ سر مقابلہ ڈیرا گرانا دا بادشاہ سر سوک مقابلہ کولیش اچھے زان تر حضب اختلاف مشر بھی غو سر نیچی کولینا کنی غو حضب اختلاف کے رے اب یا چی کوک بادشاہی عام سڑے رو سر مقابلہ ہو کی دایو ابراہیم علیہ السلام قوم تے حق بیان کرے دے ویس قال ابراہیم لقومہ اننی براؤ مما تعبدون دفلار مخ کے حق کلمو ویلے دا انی اراک و قومک فی ضلال مبین یا بطل ما تعبد ما لا اسمع او بتخانے تا وردن نشوے دے فجعلہم جزازن ٹکڑی ٹکڑی کری دی قال اقتلوه حرقوه فور سودولے دے کوشش کرے دے وردولے دے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع فریگستان صحرا و بیابان کے اخپل خزا و بچے دک شانتی پریخری انی ذائب الی ربی سیادین او خپل زوی د ذبح رپارا ور مخ کے کڑے دے قیدہ دار چی چاواد نہیں کڑی پلار ور تڑیر خوگی اچھا وادو کے بچے یوشن زوی ور تڑیر خوگی ابراہیم علیہ السلام چه کلا وعده نو کړي نه پلارې پرېخې دې هغه ته وی ځه د دې کور نو ځه هغه ته راوته وی سلام علیک او چې کله ولا الله زوی ورکو کم زوی د سپینې ګیرې زوی چې ډېر انسان ته خوږي وهبنی علی الکبر اسماعیل او اسحاق په بوډاتو کې چې کم زوی ورکړي دې هغه پرېخې هم دې او هغه ذبح کول لوم وړاندې کړي دې دے امتحاناتو کیا غیر کامیاب شا فاتم مہنو خالوی و تعالی انی جائل و کاز گردون کے ما تعالی را جائل اسم فائل لے فمانا را جعل سیرا دو مفول بغواری کئیو او امامان دیم انی جائل و کاز گردون کے ما تعالی را لناسی را پارا در طول و خلقو اماما امام امام چاہتا بھی اسم مایو تم بھی نم داغا چاہتا چلاغا اقتدا کولیشی حدیث کیوں راضی امام دل مقرر شویر چی تاسو بدا آغا اقتداء کوئے دا امام اطلاق آغا پا خلفای راشدینو که پیو خلیفہ بانی ام کی دیشی خلفات آئیمہ بیرشی دکا خلق دا آغی اتباع کیو انما جو علل امام لیو تم بیہی دو قسم امامانی یو پا باطل بانی روانی وجعلنا امتا یدعون الان نار صورت قصص کے رازی خو آغا و بیا مقید استعمال غلط امام دا بوسر روئے روان امام خراب امام ایو چه سم امامی پا حق اغا استعمالی گی ناغم شتا وجعلناهم ائمتا يدعون الى النار شتا ادم شتا چه سورۃ الف لام میم سجدہ کے چه دا امامان تنال الامامت فی الدین امامت پر دین کے چاہتا ملاوی گی چه سوک صبر و یقینو کی وجعلناهم ائمتا يدعون الى النار شتا او ائما چه خیرات طرف تا خلق رابری اغم شتا نیکو طرف تا امام چه سوک ورپس روانی بیا دا یو اصطلاح ده چه مجتهد تاوی امام کنی یوا ده مجتهد تا خونوی ار سوک چه ورپس روانی زمونگا دا باس نشتا چه امامان نورم شتا او دا پنج پیر شیخ پا خپل کتاب که پلانی تا امام و پلانی تا امام میلے ده مونگ دا وایو چه دا دون امامان شتا نا پا دے که دا یو امام ولی غورا که دکا خبر خود یو شورو دا کنا پا دیوال دا چه ولی نلی کی چه زمونگا امام بل یو حق پرست آلیم دا یو او پا دے که بن پاتے که دل دے که زمونگ خبر دا نور خو امامان دیر دی او پا دت امام وی دے که خبر نا دا دت یوازی امام وی او پا دیوال دا بل چاگا ننکل چه دے که کم تاویل که غزمون دا امام دا پارو کا چه مونگا امام بونی پر احمد اللہ تا امام وی انی جائلو کل الناس امام خالو من ذریتی ہوئی وطا ابراہیم علیہ السلام زما دا اولاد نوم یعنی وجعل فریقا من ذریتی اماما ابو البقا زما پا اولاد کیوں دا غشان تی امامان جوڑ کا ذریت نسل تا مذکر و مؤنث والو کے استعمالی گی من ذریتی بعد زما دا اولادنا ورتے ہوئے لو لا ینالو عاد الظالمین نرسی زما وعدا ظالمانو تا آیت کریمہ دلیل لے پدے خبر بانے چا عصمت دا انبیاء ہو دے عصمتو دا انبیاء ہو دے چاکہ وے لو لا ینالو عاد الظالمین دے کہ یہ روایت مفسرین نقل کی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق خو دا روایت ور ٹھیک نہ رہے مطلب صحیح دے خدا الفاظ صحیح نہ دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا سے دے چھ معجم صغیر دا طبرانی پاگے کے دا سشتہ دے ابن جوزی العلل المتناہیہ 816 نمبر روایت کے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دے کے اور راوی دے علی اگر ضعیف دے صحیح نہ دے او صحیح خبر دار چدا موقوف روایت تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا ہاں دا سشتا لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف بخاری کے غدا سے دیکھا لا طاعت لمخلوق نہ دے لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف صفحہ 1078 صفحہ 1078 پائے کے دار روایت داس رے بخاری شریف کے یاد ہوں لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف دا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مانا ٹھیک دا خدا الفاظ پدی طریقے سرا اگر ثابت نہ لی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا اس دوے میں خبر فضائل لکعبی ذکر کی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ کل چوگر دو منگا بیت اللہ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ زیر جمع کولو دا پارا دا خلقو دا مَثَابَةً مانا خلیر کڑی دا مجمعان دا جمع کے دو زیر طول خلق مسلمانان التراجمی ملجعان زیر پنا عبداللہ ابن عباس زیر سوابنو و امنا و زید امن اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا یو حرم دا سے یو زید چی دا امن زید پبل زید انلی کی چی دا امن آخو دا شرون زیرے دا شدتون زیرے دا امن زیر خم دکا دینو واتقیدو میں مقام ابراہیم مسلم جوڑ کرے مقام ابراہیم زیر مانزو مقام ابراہیم یراد بہل مکان اے مکان قیامی ہی دا غد ادرے دو دا زیر مانزو مقام ابراہیم التا مشہور دے اگر دے کہ منز کوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام توے رڑم غاڑی چی دلتا منزکم پیغمبر ورته زمام دل غواړي خو دما استا پر لغ وختل سره اسم کی جنایت راغې واتخذو من مقام ابراهيم مسلم واحدنا حکم لګمونگا عهدنا پمانا د امرنا او حینا قلنا وی مونگا وحی اکڑمونگا حکم لګمونگا روح المانی الہ ابراهيم او اسماعیل ابراهيم اسماعیل علیہ السلام تا ان په هرا بیتیا چې دوار پاک پاک ساته دما کور او پاکه دما کور لتوا ایفینار پارد تواف کونکو والعاکفینار اعتقاف کونکو والرکع سجود و درکو در سجده کونکو ظاہری پاکیوم و باطنی پاکیوم دوالت نمراد دی حافظ ابن کثیر وی چی در نوح علیہ السلام در قوم در وخنا پا دے بیت اللہ کی بوتان پراتو او ورته اوی لو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا چی در دوالا پا دے بانتاسو مقرر شوی چی در بوتان تے نختم کے او اسب پاکی اغم د د جمعات پاکی داوم د دین کار دی کاغه جمعاتی کدا جمعاتی زمون د پختانه چې دی کس کر پختانه د جمعات صفائی عیب غنی جمعات کې جارو عیب غنی غوجل ته وردن نه کا او سوټه په پوڑا باندې راکاږي نو خوشاليږي لاس به ښایي جامع بیسخائی اول تبو خانی چگنے غٹ کار کوما پاگے بانے دیر خوش آل ہے کل کل دا میخیر کناٹی نوم دا سوٹی راتو گی پدہ غیم خوش آل ہے خو جمعات کے جارو آل دا دا مولا کار دے یا دا طالب کار دے یا دا کسبگر کار دے دا دا کار بس صرف سوٹی پاکاو اللی دا پورا مستقل عبادت تے دا جمعات سپائی دیکھے چکم خاص ہو گئے اول ذکر کر ذکر تواب بل زینے کی گی لطوائفینا ملا دی قارد علی کلی دی لا یتوفو اے لا یدورو حول البقعت الشریفت لئن التوافا من مختصات القعبت المنیفت تواف بس صرف دا کعبے کے دا بالقبر نا گر چا پیرا تواف کول دا ناجائز دی اگو یخشا علیہ الكفر فدبانی یرد دا کفر لطوائفینی خمقی ذکر کرو اعتقاف لبیا غوردار چی جامع مسجد دی اور رکو سجدہ کو اردے کولی شک وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا دریم باس دے ابراہیم علیہ السلام دعا گانے کله چوے ابراہیم علیہ السلام اے دما ربا او گردے دا خار دا آباد خار چے دے آمنن امن والا ورزق آلہو من الثمرات او رزق ورکا ددی اسی دن کو تا من الثمرات دے میو نام دا من آمن چے دے نو دا آلہو نہ بدل لے ورزق چالا من آمن منهم باللہ والیوم الاخر چاچی ایمان راوڑ دے پدی کے پالا پورت داخرتو ولی ابراہیم علیہ السلام ہوئی ریت کنا مخی ہوئی لو قال ومن ذریتی ویچ دما دا اولاد نجوڑ کر اگر کسان چی غیلا نبوت ورکڑی شی ولی نالو عدی الظالمین اوی ریت کزا دا اس ہوئی ما چی اگر چالا رزق ورکا چی زما پا اولاد کی نبیا براتا ویچ دا ظالم لڈوڑے نورکو اللہ و تین رکھو ڈ دا خو ومن کفر له مخکی ورکوما چې کافر دی غله خړولې ورکوما ها دینر چاله نه ورکوما دین ظالم له نه ورکوم نبوت ظالم له نه ورکوم او پاتش وروړې دا خو هر چاله ورکوم من امن منهم بالله والیوم الاخر دا بدل شد الهونه اهل سوق دی ورزق من امن منهم بالله والیوم الاخر قال ومن کفر او وتعالی غ چا چې کفر کړې او متو قلیلا دلو فیدا ورکم لگا ثم استره الى عذاب النار بیا په زور راخ کم دلرا فراخ کو راخ کو به اور سوم دلرا الى عذاب النار ده جهنم عذاب تا دا ولي وی چې فراخ کو راخ کو کله قران دا سوي کنه يوم يدعون الى نار جهنم دعا پټيلو ټيلو به دوزخ ته بوزم دل ته په دنیا کې وي چې کله پکې دا سي وي د دوزخ خبره مکولې ونی تا د دوزخ اور با پیو اسویلی سوڑ کم یو لیوانے دے واقعی لیوانے دے نیشنل پارٹی والو مشرانو کے تیر شعر دے دا آگا یو شعر دے وی دا دوزخ خبر مک و لیوانی تا دا دوزخ اور با پیو اسویلی سوڑ کم دوزخ و تاڑو سکار نخ کاری نو پیو اسویلی سڑوری شی اچھا پا کدا ویلی دی دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ ہے آرکے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائیں کون شیار را سرئی نو دوزخ تا پا خوشحالے زم او پختنو لیڈران بویوما یارا پختون قوم چے دے کدے دوزخ تا بوزی خو پر ازائے بوزی ندیر سرزی اکا جنت تے پا زور بوزے نے دے لٹی گی نو دل تک ہوئی چیزا پا خوشحالے دو دخت دم خالتا بیانے سی پی لٹی کڑی دی نو سو ماستر روح الہ عذاب نار پا زور زور ویراخ کما یوم یدعون الہ نار جہنم و بیس المسیر اور دیر ناکارا زیدو سیدو ردا دو دخو و ایز یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل یاد کا وقت چھ پورتکول ابراہیم علیہ السلام اگر ایریر بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام اخلاص دا اگر چاچے چا کعبہ جوڑا کڑے دا مدرسہ جوڑی گی رٹولو نا دینی لو یونیورسٹی اگر دا بیت اللہ چے جوڑی دا خبر دا مدرسے لے سلور سیزو نفکاری نمبر ایک امارت نمبر دو استاد نمبر تین شاگردان نمبر چار نصاب دا سلور سیزو نپکے پکاری دا یو مدرسہ جوڑی گی امارت والا چا برابر کرے دے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دا خو امارت شا استاد بے سو کی پرنسپل مشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا گانے والا غواڑی ربنا وبعث شاگردان بے سو کی فیہم منہم صحابہ نصاب بسی یتلو علیہم آیاتی یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم دعوے نصابی دیتا مدرسہ بھی لکی گی مدرسہ آگے تنوئی چپائے کے ویش کٹئی اور پائے کے دو پنزوس کمری اور پائے کے درے حالی اور پائے کے وہ استادانی اور پائے کے پوبان درے طالبانی یوچنے اور درے سم برابر دیتا مدرسہ نوئی تش پتہ امیر خو مدرسہ نہ دا کہ چپس تھی اور آلہ زیر اور سرچ کم دیر چھ سر آگے دی اور گڑان جی دے تو مدرسہ نہیں شویرے کے دے دا سلور سی زن را جمع کا نہ دے تو مدرسہ بھی رکی گی دا مدرسی ذکر دے ربنا تقبل منا اے زمونگ ربا قبول کے دا عبادت زمونگ نام دا دا خدا پرس خلق یو مرکز جوڑ کے تقبل منا تفسیر مدارک ہو مونگ تا تا نزدیکت حاصلو بی بنای حاضر بیت تا دی بیت اللہ را جوڑی دو پا برکت ہو دا وسیلہ ٹک دا تا یو عملو کو کنے یا اللہ زمار دے کار پا برکت زمار آکارو کا ما تلاوتو کو دا تلاوت پا برکت تے دا دے پا وسیلہ دے زمار کارو شی دا صحیح خبر دا بیت اللہ جوڑ کو خپلے جو کر دے یا اللہ داران قبول کا تقبل تقبل دے لپاروی چی دار قبل دو ندے اجزی دے پکے اوران قبول کا انکا انتا السمیع العلیم یقیناً توریدن کے اپوئے ربنا ایدہ منگا ربا وجعلنا مسلمین لکا وگردوی منگا مسلمین لکا تابدار دقبل دان سواد راضی ولی دی تابدار ندی تفسیر خازن کے جواب دارے چے مستقبل کے یادی یا پا ایمان کے زیادت یادی استقامت طرف تا اشارہ دا امام راضی بھی چے مانا را مسلمین دارا موحدین مخلصین لا نعبد الا اياک تفسیر خازن کم داری موحدین مخلصین مطیعین خاضعین مونگا وگردوی تابدار دخپل دان ومن ذریتنا و زمون دا اولاد نوم پیدا کا امتا مسلمتا لکو یو طولگی تابدار ستار پارا وارنا مناسکنا و خیمونتا احکام دا حجو و تب علینا او میرا بانی وکا پا مونگا باندے اللہ مالو سیوی دار خواص تو برا دانے چھ گنے کردے دے دا رفع درجات دا پارا سوال لے دا ترقی فی المقامات دا پارا سوال لے انکا انتا التواب الرحیم یقیناً تو توبہ قبل ان کے میرو بانے ربنا اے دمونگا ربا وبعث فیہم پیدا کا پدی کے اولے گا پدی کے رسولاً عظیم الشان رسول منہم دا دید جنس نام ان جنسہم یتلو علیہم فرائض بردگ پیغمبر سی یتلو علیہم آیات کا چلولی دی چلولی دا پیغمبر با علیہم پدی آیات کا ستا آیاتنا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او خیب دیتا الکتاب والحکمہ کتاب و سنت دا حدیث و درس بھئی اور قرآن کریم درس و تدریس بھئی دا سے پیغمبر ویزکیم او پاکی دی لرار شرکنا من الشرک تفسیر جلالین دا دی تسکیو کی اور دا دی صفائیو کی ویزکیم دے دے کے بیا احسن الکلام کی یو خبر ادا دے ویر دی چھ بیعت کول نشتا اگی اصل کے خپل دا دو تنو نا بیعت کرے دے یو کس نومنا مولانا عبدالغفور مدنی سے سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے اخری تحقیق ادارے چې بیعت نشته دې دې کړی دي دا شی نشته ابیا راځي یو کتاب والا وغیرہ عمر کړی دا پکې خلاصۃ الفتاوی خو کله نیغه بدرنګ والے تم پیش کی ادے دے کہ دا چې لکا دا شیشته دینا د گور رحمان مولی سے بیو کتاب دے فتاور دا غو اغه کې غلی کلی دی چشتا واغه مون سکو دا لیدی سو یو عالم دے وحید الزمان داغه کتاب دے رفع العجاجہ دا ابن ماجه شرح را داغه دویم جلد اردو کے عربی و سربر دکت اردو دا دویم جلد صفحہ 555 اغلی کی الا تبایعون رسول اللہ تاسو دا اللہ دا رسول سر بیعت ولی نکوے یہ حدیث اصل ہے صوفیہ کے بیعت کی بھی دا جہاد بیعت نا دا اسلام بیعت نا اخو منی ٹول یہ حدیث اصل ہے صوفیہ کے بیعت کی بھی دا حدیث اصل لدیر پار دے چلے صوفیان و بیعت ہم ٹک دے کیونکہ صوفیہ کی بیعت یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کرے ایک شخص صالح کے ہاتھ پر صوفیان دیتا بیعت وی چھ دے یو نیک سڑی نے لاس نیو کا دے یو دیری کری دی بیا چھ کلا پا ابتدا کے حالات دا وحید الزمان سیب ذکر شوی دی دا چا ذکر کری دی مولوی عطا اللہ حنیفو داغا مشہور رسالہ دا الاعتصام دہر پاس لکڑی دا لحدیث و ترجمان نپائے کے لکڑی دی سلسلہ قادریہ نقشبندیہ میں مولانا پلورامان مراد آبادی سے بیعت تے علامہ وحید الزمان چھے دے پا سلسلہ سلسلے پا کے چارہ ہستی دا خو زنجیر تو ہی دے پہو زنجیر کے دان دا تڑھلے ہو سلسلہ قادریہ نقشبندیہ نقشے بند کرو سلسلہ قادریہ نقشبندیہ کے دا مولانا فضل الرحمن مراد آبادی نے دا بیعت کرو صفحہ 20 دا کتاب بالکل اول مقدمہ چدا پائے کرا پورا دا دوچ دا حدیث نہ ثابت رہا زدا نور زمونگا خجریہ سے کتاب بجت جاری کری جلاس نیو نشتا دا دوچ دا حدیث نہ ثابت رہا خو بیا اور پسی یو بلا خبر دا ویچ ترجمہ کون کی وائی بل دیکھی دیکھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کی باتوں میں جن کی ضرورت ہے ان پر بیعت لینا درست ہے دا دین پا کم و خبرو کی ضرورت تے یو ضرورت پا کہ اگر سوفیان آغم ذکر کر دے نو بیعت غستل پا کی صحیح دی اور پسی سے ہوئی اب جو بیعت کو بدعت کہے وہ اہل بدعت سے ہے وہ سوک ہوئی چی دا بیعت دا سوفیان و بدعت تے اگر بدعتی دے اگر خپل ہوئی دی دنو اداز کس بدعتی دے ویزکیم ٹک دستا تصوف تک نہیں خواہو مونگا چرتو آئیو چی کم دے لکلی دی چی تصوف تک نیچ تاگا دے بوایو پیدا خبر بنو کو چی تصوف تک چا استعمال کر دی امام احمد استعمال کر دی ابن تیمیہ استعمال کر دی خوی تسکیہ ورطا ہوا ہے نو آئیو تا تسکیہ ورطا ہوا ہے کنا چی ستا تصوف تک ندے خوخ تسکیہ ورطا ہوا ہے وہ ازکی ہم انکا انتا العزیز الحکیم یقین انتا غالب و حکمت والے ومن یرغب و ملت ابراہیم او سوک دیکھ سوک بداسی یرغب و ملت ابراہیم چی ڈڑ ابو کی دین دے ابراہیم علیہ السلام نام چی دے ابراہیم علیہ السلام والسلام دا دین دعوی کی او بیاوم دا آغا چی کم دین دے آغے پسی نزی دا سے بسو کی اللہ من صفیہ نفسا مگر آغا سوک چی بے وقوف جوڑ کر اخفل زاننا شیخ علین مانا دارا احمق بنایا اپنے آپ کو اگر اخفل زاننا احمق جوڑ کو ولقد استفینا فی الدنیا او خامخامونگا دے غرکڑو پجوند دنیا کے رفار در رسالت وینو فی الاخرت ای بدے پاخرت کے لبن الصالحین دلائق و خلق و نام کامل صالح یادی اس قال له ربو اسلم کلچوی رتا رب ددو اسلم تابع و سام پا وقت اجتبا کے اللہ رب العزت ورتدا اوے چی تابع و سند پا جواب کے اوے اسلم تو لے رب العالمین تابعی مارا پارا در عبد مخلوقات ووصا بها ابراہیم و بنی و یعقوب وصیت کرو بها پدغ کلمی ر توحید سرا پا کلمی ر اخلاص سرا یا بها پدغ ملت سرا دغ ملت چی بخ کے ذکر شو ملت ستوی ما شرع اللہ تعالی العبادی علی لسان الانبیاء مخی منگویلو نا پدی سر ابراہیم علیہ السلام وصیت کړی دی بنی خپل دامن تا یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم یا بنی یا اے زما بچو ان الله اصطفى لكم الدين لیکن الله غره کړی دی تاسو لپاره دین فلا تموتن امر برانشی تاسو لا الا وانتم مسلمون مگر پدا ته حال کې چې تاسو مسلمانان یې استقامت طرف ته اشاره ده چې تاسو په توحید باندې قائم مو سه دین کار کوي نه په اسلام باندې مړکېږي ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اغي او پروپاګاندا کړي تفسیر جلالین کې دي دی ویل وی الست تعلم ان یعقوب یوم مات تا ته دا پته نشته چې یعقوب علی السلام په کوم ورځ مړکېدو نټول ځامن راځم کړو او ورته وی چې ګور يهودیت راټینکه نه داغه جواب کی آیا تاسو حاضر وې اذ حضر یعقوب الموت کله چراغ لو یا کله چې راغ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ته مرګ راغ یعنی اسباب د مرګ اذ قال لبنیه دار مخ کې اذن بدل لے ام کنتم شهدا اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی تاسو بعد سه عبادت کوی د مار مر نه رستو من بعد موتی قالو ټول ورتا په اتفاق سره وې نعبد الہ کا و الہ ابائک موږ به عبادت کوو ستاره معبود و الہ ابائک ستاره مشران د معبود د ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام او د اسحاق علی السلام اسماعیل علی السلام مخک روړو د اسحاق علی السلام نه دغه عمر کې اسماعیل علی السلام مخکو او دی په لارانو کې دو راوست دل تکي اگر چې د دې تر کې دو زکه وی قانون دار چې عربو ترتم لار وای او ماسی توم مور وای وسم خلق د ماسی سره ډېر مینه ساتي یہ خالہ جی کا گھر نہیں لمور گن تک عزت بولو ورکے اور نبی علیہ السلام ویلو عمر رجل سن و ابیه عباس لیتنو مبارک ویچ دا دما تر دے خود دو طرف لار پنا در گورما ہدا بقیت و آبائی الہ واحدہ دا بدل لد الہ آبائکنا دا دشو لکا کافیہ کے چراجی بن ناسیہ ناسیتن کاذبتن خاطئہ الہ واحدہ دا معبود یو لکارساد و مددگار یو ونحن له مسلمون پنڈے شیخ رحمہ اللہ بھوی دا مقصودی جملے را روانی دی ونحن له مسلمون دلتا بھوم بھی بیا براشی ونحن له مسلمون رست و بیا راشی ونحن له مخلصون ونحن له عابدون منگا دے یو اللہ منون کیو مسلمون ستوی مخلصون العبودیہ للہ تعالی منگا اللہ لہ عبادت خالص کو ان کیو تلک امتن دکا چی ذکریو شو اشاره دا ابراهیم او یعقوب علیه السلام رضی په مسکه چې ذکر کړل تلکا مؤنث روړ دک رسو خبر مؤنث ته تلکا امتون دک آیا ټول ګیره قد خلت چې مسکه تیر شوی دی دنیا نه جدا شوی دی لا ما کسبت د دې لپاره غسری چې دې سکړی دی ولکم ما کسبتم تاسو لپاره غسری چې تاسو سکوي دا څه بنوای چې موږ پلاران خو نو موږ کار رنګ یو نه جنت ته وزو نه تخفل خشا که تخ خشوی نه پدی بخلاصه گی اسی اوتن چاکر تپوس کی چیر مونگ را جنه کو او اغا جنه تاوی چیر تا توره تانو کو اغار تاوی یر که دا توره من دا ما نیاده رخ کلی دا ایام نیاده رخ کلی وا نغب و تاوی چیز تا پنیاسو کم دا ما خود تا سر کار دا چی تا توره ندر پنیاسو کم دکشانت خبر دا لار نیتو چی تیرشوی دی پخپل دیخ خلکو تا عمل سم کا بیا رستوائی پلار نکمی خطیر شوی دن عمل لی تک تور دے او مشران دی خکولیو نا پا دے با نکار نکی گی کما ناوی چه پخپل خیستا نوی سوک بیسکان دے خواست دا مور آنیا کمور آنیا خیستای نسو من بتا بی عملو لم یسر بی نسبو چه عمل رستو کرے نسب دنیشی مخی کولے و من ذریت امام محسن و ظالم لی نفسی مبین اولاد کے خوارنگ کسان راضی ولی دا قابل آدم علیہ السلام زوینو چه قاتلو نا بسوی چه دما پلار پیغمبرو بسو شوال خبرا نا زان لخفل عمل سمکا ولا تسألون عما کانو یعملون سوال بنشو کولے ستاسو نداغی چه دیئے عما کانو یعملون چه دیسا کول وقالو وائدی کونو هودن او نصارام شے یا یهودیان یا عیسائیان تحت دونه دایت بومومیم قول ورطوایا بل ملت ابراہیم حنیفا تفسیر قرطبی وی نتبع برو باسے بلکہ منگا تابداری کو دا دین دے ابراہیم علیہ السلام دا سے حال کی چاہا کلکو پا توحید دیکھ یو اللہ شیو منگ یو دا اللہ یو بل ملتا ابراہیم حنیفہ یعنی بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا. یو مسئلہ اللہ مالوسی کرے دا دلتا رو واسلی دا الاتباع یشمل الاعتقاد والعمل وهذا بیان الاعتقاد. دا اتباع عقیدے توم شامل ہو عمل توم شامل ہو اور دے دے کہ دا عقیدے بیان دے دا داغی دا عقیدے بیان دے دا دے عبارت نہ دا معلوم شولا چھے دا اتباع ٹکے پا عقیدہ کیوں میں استعمالی گی نا کل کل خلقو تا اشکال راضی صفا ٹکے وائے چھے مونگا اتباع کو تقلید ٹکے سلو آئے اتباع صفا ٹکے رے وہ اتباع کو صفا نشکنا تقلید مونگ پا عقائدو کی نکو او اتباع پا عقائدو کیوں میں استعمالی گی دا تقلید ٹکے پا فرعی مسئلہ کے استعمالی گی پا عقائدو کی تقلید نشتا دا کو بریلیان ام لکلی دی خپل کتاب کے جال حق کیوں شتا پا عقائدو کی تقلید نشتا نو گویا اتباع دا سی اور ٹکری چھ پا عقائدو کی استعمالی گی نکو مونگا وائی مونگا اتباع کو نو غلط خبر دا زکا مونگا مذہب فرعی امام بونیفا پاسی پاکیدہ کی دا عقیدے پہ اعتبار سر تقلید دا مونگ دا غدو کو نو دائر پارا خٹکی دا تقلید زکا رے ہاں کہ دا تقلید دا غمانای چھ بے دلیل چاہ پاسی تللو را وجی مسئلہ نو دا غلط غلط را بے دلیل خوب امنو دو چاہ پاسی نو الاتباع دا شامل پہ اعتقاد کی او پہ عمل کی فتبعونی یحببکم اللہ وما کان من المشرکین نو دا مشرکانو نا عقیدے پہ اعتبار سرا اور نا دا عمل پہ اعتبار سرا یہ رہتا مون تا خلاص دا ملت ابراہیمی ذکر کا قولو اور سرا دوم خی مون تا چک فلا عقیدہ پٹھوا ما عقیدہ کارکا و او آئے ورطا قولو ورطا او آیا مننا باللہ مونگ ایمان راوڑے پا اللہ وما انزل الینا پائے چ مونتا نازل شوی دی وما انزل الی ابراہیم پائے کتابونو چ نازل کڑی شوی ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب علیہ السلام تا والاسبات و اولاد یعقوب علیہ السلام وما اوتی موسی و عیسی وغچ ور کڑی شو موسی علیہ السلام و عیسی علیہ السلام تا دے مستقل ذکر کڑی چ یہودیت و عیسائیت دے دعوت چ سوکین چ اگی تا پتہ ہو لگی چ مونگا گرے گی منو وما اوتی النبیون من ربهم آغا چھ ورکڑی چھو نور پیغمبران تا من ربهم دا دی دا رب دا طرفنا لا نفرق بین آد منهم مونگا جدائی نور اولو پمینز یو تن دا دی کے تفرقا فی المرتبہ خوشتا دا چا مرتبہ چطر او دا چانا اخورا تا قرآن ویدی تلکر رسول فضلنا بعدهم علا بعدو خو لیکن مونگا عقیدت دا طول سرساتو نبوت دا طول منو ونحنو لہو مسلمون منو پیغمبرانو لیکن عبادت دا اللہ کو دا اور پسیز کوئی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُنگا دا یو اللہ منون کیو فَإِنْ آمَنُوا ایمان دا صحابو پا مخکنو مدامینو بانے تفریعو کدی ایمان راوڑو بمثل ما آمنتم بی پشان داغی چتا سپ ایمان راوڑے دے فقدے تا دو ندی دا تم اندو مخک منگویلو آمینو کما من الناس خالو انو من کما من الصفا دا صحابو ایمان دا معیار دا حق دے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ او کڈڑے او کڈلا نساجیب خبر ندا جزا بولدار او باسی کڈڑے او کڈلا نساجیب خبر ندا فطرت خبیستے زکا چی فا انما پی دلیل لے ہم پی شقاق دی دی پا دے اختلاف کے دی دی پا خلاف کے فسیک فی کہم اللہ زردہ چی کافی بشی پا دا پا دا شر دا دی کے تالر اللہ زردہ چی کافی بشی پا دا پا دا شر دا دی کے تالر اللہ فسیک فی کہم اللہ زردہ چھ جوڑ بو گوری استار طرف نہ اللہ ردی جوڑ بو گوری برابر بے کی کل چھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو تلاوت کو پا کم وقت چھ شہید کے دو نوین فسیک فی کہم اللہ بانے راور دے دلی دا وہو السمیع العلیم دا اللہ ورید ان کے اپو ادیم سبغت اللہ لازم ہو سے دا اللہ رنگ سرا مونگ باندے اللہ رنگ خیجول دے سبغت اللہ دین دا اللہ دا با دیو بلا خبر کولا شیر دا مونگا عیسیان باوے زمونگا بچے پیدا شنی چھو وہ مورزی نمونگ یو ڈن جو کڑ دے او پائے کو زیڑ رنگ اٹ کڑ دے وہ کے نہ بچے پا وہ مورز پائے کے غپکو نہ بیا رو باسو نہ بیا بہت دیوی چھو بچے بیا رو باسو الان سرت نصرانی ان حقا اوز دا نپو خرامی جوڑ شو پریشا عیسائی شوے نہ با لگ دا سے زڑ رنگ والو کوکا نوی زمونگا پا بچو باندے رنگ خطل دے او تاسو مسلمانان اگا پا یو رنگ رنگ نئے دا با رائی اعتراض ہو جواب کی چھے دا بس رنگی چھے بدلی گی دا بدلی گی دا ہم سے خبر اشوا رنگونو سے پتہ لگی را جنڈی جو جوڑی شوی دی دا رنگ و دا رنگ ادھے رنگونو اس پتہ نہ لگی یو تن بھئی جنڈا بھئی لگو لی اور بل اور ادھے چو گورے نا بل سڑے بھئی راوستی بھی جنڈا خیجی بل جنڈا خیجی اصل رنگ دار چ اگیت ایمان رنگ وی لکھی گی اللہ چری پیو رنگ مانوی بانے رنگ کی نرنگ کرے صبغت اللہ لازم و سید اللہ دین سلام و من احسن من اللہ صبغا سوگ دے دیر خیستا دا اللہ نا دے جہت ردیم نام اللہ چری پیو رنگ رنگ کی ندائی ترنگ وی لکھی گی دار عبداللہ ابن عباس مانا را چی دے صبغین مطلب با دین اخلی تفسیر خازن و مدارک کے دا ماناش تھا زکا چی دا دین اثر پا دیندار بانی خکار کی گی لکا دا رنگ اثر پا کپڑا بانی خکار کی گی نو دا ارچ اخپل یو رنگی بیا شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ لکلی دی دا مخلوق کسم کسم رنگون دی ظاہری و باطنی دا ظاہر رنگ دا ظاہر سر دا باطن رنگ دا باطن سر تعلق ساتی دا فلسفی خپل رنگ دے قوت عاقلی سر دا فلسفی تعلق دے دا بدت اور دا شرک خپل رنگ دے چی وہم دی سونا زیادی نو دونا بے اریگے اور دونا بشرک و بدت طرف تزے او رسونا رواجونا اغسو کی چھے دا اغد عادت رنگ غالبی علم دا سکی و خلق دا سکی و خلق بسوئی او چکچا باندے دا دنیا رنگ غالبی ناغ پا شہوات باندے اختشوی او چکچا باندے قوت فچال بادشاہی اللہ ور کی حکومت ور کی ناغ باندے یو بل رنگ غالب شی غصے پکڑے رے رازی سنگلی ہوئی کاری گستر کے رو باسی دا سے رنگون اشتا کا نسیما ہم فی وجوہ من اثر السجود دا باطن رنگ دار چھے پہ انسان کے اعتدال پیدا شی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ مونگا دے واللہ عبادت کا ان کیوں مونگا توحید بانے رات ان کیوں موحدون مانا دے دے کہ روح المانے کشتا زجر دے الکتاب لَقُلْ وَرْتَوْا آیَا تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهُ آیا تاسو مونسر جگڑے کوئے دا اللہ پا توحید کے دا فی توحید اللہ دا مانا مفسرین اکڑے دا ابن کثیر کشتا اللہ مالو اسی وی تاسو مونسر جگڑے کوئے دا اللہ پا جین کے وہو ربنا و ربکم دا اللہ دمونگا مرب دے ستاسو مرب دے ولنا آمالونا دمونگا پار دمونگا مرون دی ولکم آمالکم ستاسو رپار ستاسو مرون دی ونحن لہو مخلصون امونگا یو اللہ لا خالص کون کی اخفل ملونا ام تقولونا ان ابراہیما و اسماعیلا و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو ہودن و نصارا دا بل زجر دے دی بیاوی چیر دا یہودیت او نصرانیت مونږه ذکر اٹینګ کړی دي چې زموږ مشران په دیلار باندې تلل کړی دي آیت تاسو وایې ان ابراهیم چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیه السلام اولاد ددو کانو دن او نصارا او یهودیان او عیسایان قل ورته وایا انتم عالمو آیت تاسو خو پویږي ام الله یا الله پویږي الله پویږي چې الله او چې اصل دین اسلام دی غی دین اسلام باندې نو منې کنه ومن ازلمو ممن کتم شهادت الیندو من الله سوګ دډل وی ظالم داغا چانا چپٹوی دا خلقنا آگا گواہی چی ثابت ارد سخا دا اللہ را طرفنا گواہی وطا دا اللہ را طرفنا را رسی دلی دا وغی پٹکڑی دا پا بڑے والی دا ام اللہ و بغافرنا ماتا عملون ندے اللہ سنا خبرا دائنا چی تاسے کوئے تلک امتون تاکید دے مخیم ہوئے تلک امتون ابیام ہوئی یا مخیر انبیاء و تذکرہ و نپاغی کے ہوئے تلک امتون وز دولیاء و تذکرہ دا نپاغی کے ہوئی چی تلک امتون تفسیر مدارک کیلئے دا تاکید دا پارے بیا روڑا او اول انبیاء علیہ السلام او دویم اسی دے یہود و دا نصارا و چکم مشرانو اغی یادی او دے بیا بیا ذکر اوڑل چی دے دی کار داو چی فخر بے کو پخپل مشرانو وی چی پا دے کار نکی گی خپل عمل سمکے تل کا امتن قد خلط لہا ماں کا سبت دغا یو ٹول گئے ہو چی ذکر ہو شو قد خلطو پتا کی سرا دی مخی تیر شوی دی تلی دی دنیا نا جدا شوی دی لا ما کا سبب ددی د پارا غ سری چ دی سکری دی استاد ر پارا غ سری چ تاسو به کوي ولا تسالونا عما كانوا يعملون او تفوز بنش کول استاسو نام تاسو د فیدې پته مې فیدا خو پرې خالی تذکره بدی تفوز بنش کې دې استاسو نام عما داغ